wygenerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, jest sobota, 29 marca, minęła 6. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Rośnie tragiczny bilans trzęsienia ziemi w Mianmie. Najnowsze dane mówią o kilkuset ofiarach śmiertelnych. W kwietniu przesłuchanie prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego i prokuratora Ewy Wrzosek w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. Można ofiarować żywność o długim terminie przydatności, mile widziane też słodycze. Caritas jak zwykle przed Wielkanocą zbiera dary dla potrzebujących. 694 osoby zginęły w wyniku trzęsienia ziemi w Mianmie. Ponad 1600 zostało rannych, poinformowała rządząca krajem junta. Ogłosiła stan wyjątkowy w 6 regionach. Trzęsienie o magnitudzie 7,7 uderzyło wczoraj w środkowej części Mianmy, powodując ogromne zniszczenia. Trzęsienie było odczuwalne także w Tajlandii. Ekipy ratunkowe działające w Bangkoku, gdzie na skutek wstrząsów zawalił się wieżowiec, poinformowały o co najmniej 9 ofiarach śmiertelnych i ponad 100 zaginionych. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński oraz prokurator Ewa Wrzosek mają złożyć zeznania w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. Zostali wezwani na przesłuchanie w charakterze świadków. Przesłuchania mają się rozpocząć na początku kwietnia. Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Norbert Woliński poinformował, że śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek. Osoby te mogą mieć wiedzę na temat samopoczucia, zachowania pani Barbary Skrzypek. Jedna z najbliższych współpracowniczek prezesa PiS zmarła 15 marca z powodu rozległego zawału serca. Kilka dni wcześniej była przesłuchiwana jako świadek w sprawie tzw. dwóch wież. Jarosław Kaczyński winą za śmierć kobiety obarczył prowadzącą przesłuchanie Ewę Wrzosek. My tej sprawy nie pozostawimy. My będziemy ją podnosić na różnych forach. Do sprawy śmierci Barbary Skrzypek odniosła się też Ewa Wrzosek. Wykorzystywanie faktu śmierci tej osoby w tak instrumentalny sposób przez osoby publiczne jest dla mnie skandaliczne. Według prokuratury wszystkie procedury zostały dochowane i nie ma żadnego związku między przesłuchaniem a śmiercią kobiety. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Brał udział w działaniach obcego wywiadu na szkodę Polski. Sąd apelacyjny w Poznaniu skazał na 4 lata więzienia białoruskiego szpiega. Był etatowym pracownikiem białoruskich służb wywiadowczych. Pracował w jednostkach białoruskiego GRU, mówi sędzia Jarosław Ochocki. Jednostka, w której służył i służy oskarżony, jest jednostką specyficzną. Cała jej działalność była ukierunkowana na pozyskiwanie informacji przydatnych służbom białoruskim. Nie może ujść uwadze sądu odwoławczego, że oskarżony obserwował tylko loty samolotów wojskowych, które dostarczały przez Polskę na przykład pomoc sojuszniczą dla Ukrainy. Drugi Białorusin, którego sąd okręgowy uniewinnił od zarzutu szpiegostwa, jeszcze raz stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Oskarżeni wpadli w 2022 roku, po niespełna miesiącu od rozpoczęcia działalności. Trwa przedświąteczna zbiórka żywności Caritas. Do koszyków ustawionych w sklepach w całym kraju można wrzucać produkty o długim terminie przydatności do spożycia i łatwe w przechowywaniu. Z nich wolontariusze przygotują świąteczne paczki i posiłki dla około 60 tysięcy osób. Jak podkreśla wolontariuszka Caritas Bożena Pióro, przekazując żywność, warto pamiętać o tym, co sprawi najwięcej radości. Ja jak tutaj przychodzą ludzie i się pytają, to oprócz tej kaszy i makaronu zawsze mówię, że wiem, że najwięcej troszkę słodyczy, ponieważ dzieci, które przychodzą tam do nas z rodzicami, najbardziej czekają na tą czekoladę. Akcja Tak Pomagam odbywa się 2 razy w roku, przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Żywcu, Nowej Rudzie i Wałbrzychu poziom zanieczyszczeń jest umiarkowany. Obecnie ponad 27% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Między 8 a 16 będą tak zwane zielone godziny, kiedy odsetek zielonej energii jest najwyższy, a prąd jest najtańszy. Warto wtedy zaplanować prace domowe, jak pranie czy prasowanie. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobre informacje pogodowe na dziś, bo w większości kraju będzie albo bezchmurnie, albo zachmurzenie będzie małe. Większe z możliwym słabym deszczem tylko na południu i zachodzie. Temperatura maksymalna od 12 do 17 stopni. Na razie dużo chłodniej, od 1 stopnia na plusie w Suwałkach i Białymstoku, przez 3 w Olsztynie i Gorzowie, 4 w Lublinie i Opolu, 5 w Rzeszowie, Toruniu, Koszalinie i Szczecinie, 6 w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Zielonej Górze, po 7 w Kielcach, Warszawie i Łodzi. promocja. 63. urodziny Trójki to 4 dni wielkich atrakcji. Już jutro po 19:00 pierwszy koncert z zespołu z zagranicy w odnowionej Trójce. Na scenie duński Efterklang. W poniedziałek Artur Andrus i cała plejada gwiazd w ustawionym konkursie piosenki, a we wtorek Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. A za nami wspaniały koncert dla Pteszyna, podczas którego wystąpili Special Quartet i Atom String Quartet. Do słuchania na antenie, do oglądania na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie. Zapraszam na 63. urodziny jedynego takiego programu trzeciego. A naszym wyjątkowym słuchaczkom i słuchaczom bardzo dziękujemy. Które nazwisko jest najpopularniejszym w naszym kraju? Strzelam Brzechwa. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. 5,5 minuty po godzinie 6:00. Zapraszamy do Trójki. Poranna sobotnia ekipa melduje się w składzie. Elżbieta Malinowska audycję realizuje. Przygotował ją Bartek Bielecki. Przy telefonie czuwa Stanisław Stanley-Perzyna. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead meat in the morning. Out of the dark and into the lights. When the morning comes, I will be alright. When I leave, I try not to wake her. Tea and a toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off in the morning. But it's still the same. Osiem minut po godzinie 6:00. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Proszę telefonować w każdej sprawie, na przykład w takiej, dlaczego państwo już nie śpią, no, jest dopiero przecież tuż po 6:00. I chciałbym teraz wspomnieć o tym, co przygotowaliśmy na dziś. Te audycje nadajemy ze studia M4. Kolejne za ścianą to M5. Ma od wczoraj znakomitego patrona Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Już za chwilę zapraszamy na relację z tego ważnego, nie tylko dla nas, wydarzenia. Potem zajrzymy za ocean. Tylko 20% Amerykanów chciałoby przyłączenia do Stanów Zjednoczonych Kanady. Jak wiadomo, chce tego za to ich prezydent Donald Trump, a jego przyboczny J.D. Vance wybiera się na Grenlandię i on też, jego pryncypał, chciałby wchłonąć o tej wizycie. Także wspomnimy o dzisiejszym zaćmieniu słońca. Także będziemy mieć troje gości. Warto nas słuchać, warto z nami zostać do godziny 9:00. 22 i 7 trójek, proszę telefonować. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo. Baby, let's get right into it. Tell me all your problems. to chyba czas na temat wywołany przed chwilą. Wczoraj z okazji 63. urodzin Trójki Studio M5 zyskało nazwę. Teraz będzie nosić imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Wieczór uświetnił koncert dla Ptaszyna, w którym wystąpili Special Quartet i Atom String Quartet. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii Ptaszynowi w hołdzie, będąca wyjątkowym wyrazem uznania dla tego wybitnego artysty. To studio, chociaż może ma zwykłe drzwi, to tak naprawdę mieści w sobie historię niezwykłą. I dlatego postanowiliśmy, zapamiętując je na zawsze i wiążąc z Janem Ptaszynem Wróblewskim, od dzisiaj nazywać studiem Ptaszyna. I zamiast mówić chodzimy do M5, będziemy teraz nagrywali w Ptaszynie. I chciałam teraz poprosić rodzinę i chciałam poprosić też ciebie, Julek, o to, żebyśmy tę skromnie na razie wyglądającą sytuację, czyli czarną płachtą zakrytą tablicę, ujawnili światu. To jest ten moment. 3, 4. Chciałbym Państwu dzisiaj na koniec wpuścić to, od czego zacznę swój następny program. A jeśli chcecie wiedzieć, co to jest, no to włączcie odbiorniki za tydzień. A ja już mówię dobranoc. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Sądzę, że ptak gdzieś tam z góry patrzy i się uśmiecha, jest na pewno zadowolony. No, sądzę, że to jest też emocjonalne dla nas wszystkich wydarzenie, na pewno dla mojego męża, dla mojej teściowej, dla mojej córki. No niestety jest chora, nie mogła przyjechać. Sądzę, no zostanie tak, zawsze będzie się chodziło do studia, do ptaka. Ptaszyn to ptaszyn. Zawsze był sobą. Ewa Czuba-Wróblewska, żona Ptaszyna. Oczywiście zwracał na wszystko uwagę, co się wokół dzieje, ale zawsze szedł swoją drogą, tak jakby tam jakieś światło gdzieś widział. Co tata mówił o właśnie pracy w Trójce? O pracy w Trójce? Jacek Wróblewski, syn Ptaszyna. Mówił, że to w zasadzie jest taki jego drugi dom, bo to bywa od ponad 50 lat, przynajmniej raz w tygodniu. Ogromny szacunek dla drugiego człowieka, jaki Ptaszyn okazywał. Jarek Wierzbicki, fotograf. Powinniśmy czerpać od Ptaszyna właśnie tą jego mądrość, uczciwość, pokorę. Ptaszyn, jak zespół dostawał pieniądze, to on był w sumie liderem, prawda? Agnieszka Matenia-Dąbrowska. Natomiast nigdy nie wziął jednej złotówki więcej niż inni muzycy. Nawet mówili mu sami muzycy: stary, ty musisz trochę więcej zarobić. Nie, wszystko dzielił równiutko. Naprawdę był wspaniałym człowiekiem. Uznawany na całym świecie, był tym pierwszym muzykiem, który dostał zaszczyt reprezentowania Europy w Stanach Zjednoczonych na festiwalu Newport. Jerzy Stępień. Fantastyczny kompozytor, świetny bandleader, prowadził przez lata wspaniałą orkiestrę Studio Jazzowe Polskiego Radia. Jednym słowem, artysta wszechstronny. Kim dla pana jest Ptaszyn? No w sumie najważniejszą osobą w mojej całej działalności jazzowej. Wojciech Niedziela, fortepianista. Od niego się zaczęło i trwało to do końca. Był, no można powiedzieć, nauczycielem. Może nie tyle nawet pokazywał w szczegółach, jak grać, ale pozwalał grać. Po prostu pozwalał grać, pozwalał się rozwijać, zarówno i solistycznie, jak i akompaniująco, poznawać nowe utwory. Zarażał tą ekspresją, tą miłością do muzyki. I dobrze nam się razem współpracowało. Gdyby ta współpraca się nie układała dobrze, to by nie trwała około 40 lat. Bardzo dobrze, że Trójka jest taka pełna Ptaszyna, pełna ptaka. My też się z tego bardzo cieszymy. Tę relację przygotowała Ola Dobieszewska. Przypominamy, Studio M5 od wczoraj nosi imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego. To był początek obchodów 63. urodzin Trójki. Świętujemy tę urodziny 1 kwietnia oczywiście jak co roku. Proszę świętować z nami, proszę być z nami. Wiele ciekawych wydarzeń tu u nas na miejscu, ale także na naszej antenie.

innych częściach świata. Jesteśmy na Florydzie, tak jak tutaj już wspomnieliśmy, i na przykład z powodu tych słów jak na razie Donalda Trumpa cierpią lokalne biznesy. Kanadyjczycy wolą jechać na Kubę czy do Meksyku i omijają Florydę. Słyszymy tutaj w sklepach, w restauracjach, także w polskich sklepach, bo przecież wielu naszych rodaków są Kanadyjczycy polonusi, którzy nie chcą tutaj przyjeżdżać na Florydę, bo buntują się właśnie w stosunku do wypowiedzi Donalda Trumpa. Zresztą posłuchajmy, jak amerykański prezydent argumentuje to, że warto, aby Kanada dołączyła do Stanów Zjednoczonych. Jednak jak to w przypadku obecnego prezydenta, podczas takiej niedawnej konferencji prasowej w West Palm Beach na Florydzie, wyszło wszystko dosyć komicznie. Posłuchajmy. Kanada powinna być naszym 51. stanem. Naprawdę. Wtedy ten kraj byłby lepiej prosperującym. Ja wiem, że ludzie z Kanady lubią taką perspektywę. Będą płacić niższe podatki. Oni praktycznie nie posiadają sił zbrojnych, więc dzięki nam będą je mieli. Dzięki nam nie będą musieli płacić za NATO. Załatwilibyśmy za nich dużo problemów. Rozmawiałem z legendarnym Wayne'em Gretzkim na ten temat. To świetny facet, ale on akurat przeciwny jest takiemu rozwiązaniu. Abstrahując tutaj od tego wątku Wayne'a Greckiego, który zupełnie nie wyszedł prezydentowi Donaldowi Trumpowi, to nowy premier Kanady, Mark Carney, jest bardzo stanowczo odpowiadając na takie słowa Donalda Trumpa. Posłuchajmy. Amerykański prezydent wprowadził niesprawiedliwe taryfy celne i mówi nam, jak mamy budować nasz kraj i jak w nim żyć. Donald Trump zaatakował kanadyjskie rodziny, kanadyjskich pracowników i nasze biznesy. Nie możemy pozwolić, aby odniósł on sukces. Teraz krótka sonda. Przenosimy się na Alaskę, bo mieszkańców amerykańskiej Alaski, czyli regionu leżącego między kontynentalnymi Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, to zapytano mieszkańców amerykańskiej Alaski, co sądzą na ten temat. Posłuchajmy. Ja myślę, że mieszkańcy Alaski bardziej by chcieli należeć do Kanady. Super by było, gdyby Alaska przystąpiła do Kanady. Mielibyśmy bezpłatną służbę zdrowia. Bardziej by o nas dbano, ludzie czuliby się pewni, mniej martwili o przyszłość. Powinniśmy należeć do USA, ale każdy kraj dałby jakieś benefity. Powracamy do sondażu, o którym mówiliśmy na początku. Prestiżowa pracownia Ledger zapytała o preferencje polityczne dotyczące właśnie przyłączenia Kanady do Stanów Zjednoczonych. 20% Amerykanów wyraziło chęć, aby kraj spod znaku klonowego liścia znalazł się pod jurysdykcją USA. Najczęściej takie opinie wysuwały osoby, co ciekawe, poniżej 30 roku życia. 63% mieszkańców Stanów Zjednoczonych sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. 17% nie ma zdania. Co ciekawe, 9% Kanadyjczyków rozważałoby przyłączenie ich państwa do południowego sąsiada. 85% zupełnie odrzuca taką możliwość. No i Waszyngton i Ottawa od czasu właśnie objęcia urzędu prezydenckiego przez Donalda Trumpa, to te stosunki nie są najlepsze, a ma to miejsce szczególnie po tym, jak Biały Dom wywiera gospodarczą presję na Kanadę, nakładając na nią cła. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Jan Pachlowski prosto z amerykańskiej Florydy. Ciekawe, co Donald Trump zrobi z tymi sondażami. No, dosyć wyraźnie Amerykanie jednak opowiadają się przeciwko temu, żeby Kanada została przyłączona do Stanów Zjednoczonych. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. I hear cuckoo. charity. If it ain't a driving force behind the lights, work to fortify. Embrace your inner child, go buck wild. Ain't a liability the way you look at me. Are you cool? Sweet lover, cool. Cool, sweet love, cool. Była Rosin Murphy w świetnym utworze Cool, a teraz będzie świetny telefon w sprawie Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Takie wspomnienie. Audycji Jana Ptaszyna Wróblewskiego słuchałem przez dziesiątki lat i zawsze wspinałem się na palce, słuchając muzyki, którą on proponował. A czego się nauczyłem? Nauczyłem się tego, że Ptaszyn mówił, że w zasadzie jest coś więcej niż zwykła piosenka i zwykła melodia, ale na końcu jest to właśnie zwykła piosenka i zwykła melodia. Bardzo dziękujemy za ten telefon. 22 i 7 trójek, tym razem w sprawie porannej pobudki. Zrobiłam zdjęcie. 16 minut stojąc na wzgórzu pod zamkiem. Słońce pada na witraż od zewnątrz kościoła świętego Jakuba. No musiałam to już w końcu zrobić. Pozdrawiam. My panią też pozdrawiamy. 22 i 7 trójka, pan co, do roboty? Ja też w robocie, bo se nadwoźliłem z Kielc. Wracam w Warszawie, mały przystanek, ale zmarzłem. No i jadę do Elbląga. No rzeczywiście, na razie strasznie zimno. 22 i 7 trójek, proszę dawać znać, dlaczego państwo już na nogach, a teraz YouTube. With the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are trójka. It's clear that your ever loving is coming from the heart. I never had anyone else to call on. It's clear that your ever loving, I knew it from the start. I opened my heart and saw it was all gone. I never thought anyone else could be my friend. I'm loving you every day up until the end. It's clear that your ever loving is coming from the heart. It's clear that your ever loving will never be apart. Yes, you have the real love, real, real love. Hoping that you feel love, feel real love. Yes, you have the real love, real, real love. Hoping that you feel love, feel real love. It's clear that you're ever loving and everyone can see. I wanna be someone that you can count on. I wanna be everything that you wanted me to be. Przyznam szczerze, że mówiąc kolokwialnie, szazamowałem ten utwór. Childish Gambino, tak się nazywa twórca. Real Love to tytuł tego utworu, moim zdaniem. Bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o sobotni poranek. 22:07 trójek. Dlaczego pani już wstała? Ja właśnie jestem w drodze, jadę na kurs makijażu od 5 na nogach. Piękne słońce. Rzeczywiście piękne słońce. Dzisiaj będziemy obserwowali z kolei częściowe zaćmienie słońca. Będzie można je obserwować w każdym miejscu Polski, chociaż nie wszędzie będzie dobrze widoczne. Przed nami częściowe zaćmienie słońca, tak jak wspomniałem. Więcej informacji o tym przeciekawym zjawisku ma dla Państwa Karolina Gonet. Trwa zaledwie chwilę, ale zapada w pamięci na długo. Dla tych, którzy nie do końca uważali na lekcjach fizyki, zapytałam, kiedy dochodzi do zaćmienia słońca. Występuje wtedy, kiedy podczas ustawienia się księżyca, ziemi i słońca w jednej linii prostej. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, blog Z głową w gwiazdach. Cień księżyca na skutek nachylenia jego orbity względem równika ziemi minie naszą planetę trochę nad biegunem północnym, co sprawi, że nigdzie na świecie nie wydarzy się tego dnia zaćmienie całkowite. Na przykład w Warszawie 7,3% tarczy słonecznej tylko zostanie zakryte w fazie maksymalnej. Krzysztof Kowalczyk, prezenter w Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Organizujemy obserwacje od 10.30 do 13.30, więc jeszcze zanim zacznie się w Warszawie to zaćmienie, ponieważ mamy takie teleskopy słoneczne, które blokują prawie całe światło, które do nas dociera, więc można przy okazji obserwować też plamy na Słońcu. Najlepiej będzie widoczne na przeciwległym końcu naszego kraju, Wyspa Wolin, Świnoujście. Tam mieszkańcy tej części Polski będą mogli zobaczyć nawet około 16,5% zasłonięcia tarczy słonecznej. Aby jednak cieszyć się tym zjawiskiem bez ryzyka dla wzroku, warto pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Najlepiej używać filtrów słonecznych, które są dostępne w kilku sklepach astronomicznych, które mamy w Polsce. Takie okulary, choć są specjalistycznym narzędziem, kosztują zaledwie 10, góra 20 zł. Trzeba w odpowiedni sposób oczy zabezpieczyć. Nie możemy polecić takich rozwiązań jak płyty CD czy zwykłe okulary przeciwsłoneczne. Te filtry w zasadzie nie są odpowiednimi filtrami do obserwacji tego typu zjawiska. Warto wyjść z domu, jeżeli dopisze pogoda i spojrzeć w niebo. Dr Dominik Gronkiewicz, Zakład Fizyki Słońca. Słońca, Centrum Badań Kosmicznych PAN. Ale w całej Polsce Słońce będzie zakryte, ale to będzie raczej taki mały uszczerbek na Słońcu. Ono będzie nadgryzione bardziej niż takie zaćmienie, które, prawda, znamy z filmów, że całe Słońce zniknie. Dzisiejsze zaćmienie to jednak dopiero przedsmak tego, co czeka nas w przyszłym roku. 26 lat musieliśmy poczekać na to, żeby na kontynent europejski ponownie padł cień Księżyca i to się wydarzy właśnie 12 sierpnia 2026 roku. Pas zaćmienia będzie przebiegał wtedy w pasie od Grenlandii przez Islandię, wpadnie do Hiszpanii, a w wakacje 12 sierpnia czekać nas będzie bardzo wyjątkowe zaćmienie, które nastąpi bardzo nisko nad horyzontem, nawet do tego stopnia, że zachód słońca będzie następował, kiedy zaćmienie będzie jeszcze trwało w wersji częściowej, więc będzie to niezwykłe widowisko. Zaćmienia słońca od wieków nas fascynują i skłaniają do refleksji nad kosmosem. Nad Grenlandią to już robi się mrocznie. Zaćmienia to wyjątkowe zjawiska, ale nie będą nam dane na zawsze. Księżyc stopniowo oddala się od Ziemi. Za około 600 milionów lat jego tarcza stanie się zbyt mała, by całkowicie zasłonić Słońce. Śmiem wątpić, żeby za 600 milionów lat ludzie byli jeszcze na Ziemi, patrząc na to, co robimy z nią teraz. Te relacje przygotowała Karolina Gonet, 22,7 trójek. Proszę dawać znać, dlaczego państwo już na nogach, a teraz piękny utwór Kwiat Jabłoni. Wrzuceni są w siebie, o, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan, lub gdzieś pod płotem i sam, o, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich chmur zasłoni je, wrzuceni w siebie. Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płynu ratuj mnie. Rzeka w płynu ratuj mnie. I przez płonący Kwiat jabłoni. Pytałem Elę Malinowską, która realizuje dzisiejszą audycję, czy jej się podoba ten utwór. Elu, proszę kiwnąć głową w tę bądź w drugą stronę. Jest na tak, ale tak nieśmiało. Ja uwielbiam ten utwór. 22,7 trójek. Dlaczego państwo już nie śmią? Dlaczego nas słuchają? Jestem już na nogach, ponieważ jadę do Warszawy na spotkanie trenerów akcji Biegam, bo lubię właśnie w Radiowej Trójce. Muszę dowieść na czas mazurskiego sękacza. Mam nadzieję, że redaktor Łoniewski nie jest na żadnej restrykcyjnej diecie. Pozdrawiam serdecznie z trasy. Rozpoznałem ten głos. Bartek Osior, dumny reprezentant mazurskich Wydmin. Czekamy na wszystkich trenerów, na Bartka także, myśląc o akcji Biegam, bo lubię, naszej trójkowej biegowej, która trwa już od 15 lat. Przypominamy, chodzi w niej o to, że nasi słuchacze, ci, którzy biegają lub chcą zacząć biegać, spotykają się na stadionach w całej Polsce i pod okiem trenerów poprawiają swoją sztukę biegania. Oczywiście są to zajęcia bezpłatne. Bardzo często z Pawłem Januszewskim, z którym rozpoczynaliśmy akcję Biegam, bo lubię, chwalimy się, że przekonaliśmy do biegania tysiące osób, ale chwalimy się także tym, że mamy już rodziny z Biegam, bo lubię. Bartek Osior jest najlepszym dowodem na to, ponieważ swoją żonę poznał Beatę właśnie podczas akcji Biegam, bo lubię. Takich małżeństw z Biegam, bo lubię, jest całkiem sporo. 22,7 trójek, trenerzy zjeżdżający dzisiaj do studia Agnieszki Osieckiej. Proszę dawać znać, proszę też dzwonić w każdej innej sprawie, a teraz zapraszamy państwa na konkurs. Konkurs pod szyldem zegarki na wyciągnięcie ręki. Do wygrania jest 10 smartwatchy. Aby je zdobyć, wystarczy dokończyć zdanie. Najcenniejsze chwile to... No i tutaj czekamy na państwa propozycje. Jeszcze raz. Najcenniejsze chwile to... Odpowiedzi należy przesyłać SMS-em na numer 73533. Koszt wiadomości to 3 zł 69 groszy. W tej wiadomości prosimy podać też swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy. Jury ocenia zgłoszenia na podstawie oryginalności, pomysłowości, wartości artystycznej. Uśmiechnąłem się myśląc o jury, bo to jury jest dwuosobowe. Bartek Bielecki i Stanisław Perzyna, chociaż pewnie Elę Malinowską też zapytają o zdanie. Kobiecy głos jest tutaj bardzo ważny. Regulamin konkursu znajduje się na trójkowej stronie internetowej. Jeszcze raz numer SMS 73533. Jeszcze raz zdanie do dokończenia. Najcenniejsze chwile to proszę dawać znać. Proszę telefonować, proszę wysyłać SMS-y. 10 smartwatchy do wygrania. Final bow, goodbye for now. And I'll be yours. see the curtain comes down, I feel that this is just goodbye for now. To był przepiękny utwór Pearl Jam z filmu The Big Fish, a tytuł tego utworu to Man of the Hour. 22 i 7 trójek. Dlaczego państwo nie śpią? W Krakowie o 5 wstaliśmy z Tymonem, bo obudził go katar, więc chciałem pozdrowić wszystkich, którzy w weekend zaczynają chorować. Dużo zdrowia dla Tymona. Mam dlatego, że prowadzę dosyć prężnie działającą firmę sprzątającą. No i zabieram pracowników przed świętami, żeby można było fajnie ogarnąć nieruchomość. To jeszcze jeden kobiecy głos. Ja wstałam dzisiaj tak wcześnie, ponieważ dzisiaj są moje urodziny i szykuję sałatki, przekąski, serniczki dla mojej kochanej rodziny, którzy dzisiaj do mnie przyjdą i wspólnie po południu będziemy świętować. Także kocham rano wstawać i dzisiaj wyjątkowo mi się chciało. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Wszystkiego najlepszego, droga pani. 5 minut zostało do godziny 7, tuż po 7 serwis, kilka minut z kolei po 7 pierwszy serwis sportowy. Proszę być z nami co najmniej do godziny 9. Autopromocja. Proszę państwa! Proszę państwa! Przed państwem Bobby Clay! Czyli chłopiec z gitarą! Taki trochę